صورت سورة ابراهيم كلا رب العزت بمحكمو امتنو حال بيان کو او اجمالی طریقے سرا دمحكمو انبیاء علیہم السلام او داعید قومنو تفسیر ذکر کو قدیس سورة الحجر کیم رب العالمین دیو سو قومنو دا حلاکت ذکر کئی چپاغی کی خاص کر رب العالمین دا حضرت صالح علیہ السلام دا قوم ذکر کئی او دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کئی پا آیات یو پر زستم کی دارنگی دا حضرت لوط علیہ السلام دا قوم حال بیانی اور پسی بیاد اصحاب الائکا دا شعیب علیہ السلام دا قوم حال ذکر کئی او پایات اتیائم کی دا اصحاب الحجر چیدہ دا حضرت صالح علیہ السلام قومو او حجر حق مقامو چدئی پاغی کی دیرو داغی حال اللہ رب العزت ذکر کئی او تسلی ورکئی نبی علیہ السلام کا نظر پنزو قومن حال لپدے کے او پنزو قومن پدے اعتبار جوڑے گی گورم بنے حال دا شیطان ذکر کئی دایات مبارکہ دیرشم او یو دیرشم نا دا شیطان حال ذکر کئی او دا شیطان دا تباہی او دا حلاکت اسباب ذکر کئی بیاور پسی دوے مواقعہ دا ابراہیم علیہ السلام درے مواقعہ ور پسی بیاد لوط علیہ السلام او سلورم واقعہ دا حضرت شعیب علیہ السلام او تینزم واقع آداد اصحاب الحجر دا صالح علیہ السلام دا قوم دا سمودیانو او بیا تسلیل نبی علیہ السلام تا آیات تینزم اتیائم کی وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ او دا سورت مبارکہ د قران پاک د سورتونو د ترتیب لحاظ سره فلسم ده سوره الحجر مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره یوسف نا او دا په نزول کې ده سلور پنځوستم په نزول کې سلور پنځوستم ده او په دې کې دا تینځه واقعات ذکر کړي سرد دینا چپاتو آیاتونو کی دلائل عقلیہ ذکر کئی تفصیلا پاتو آیاتونو کی دلائل عقلیہ دی تفصیلا او دا سورت سو حصو تا تقسیم شویرے اول حصد دی سورت دشپارسم آیات پوری دا بدی کی اول اللہ رب العزت قرآن پاک طرف سے ترغیب ور گئی او سوک چل قرآن پاک نہ مخر ایمان نہ روڑی اگئی تھا اللہ زور نہ ور گئی او دیار اس پارسم آیات نوالی تریو پنزو سمپوری دلائل اقلیلی او راغی نفس در غفیزو قومنو حال اللہ رب العزت دی صورت کی ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ دې په مراد او معنا باندې حقوقي دې ته حروف مقطعات او متشابهات وې او د سلف صالحینو ورقول جمهور دې بارک دارې چې الله اعلم بمراده اللہ دے پو مراد سکوئی تلک آیات الکتاب دا آیاتون دا کتاب دی و قرآن مبین او قرآن پاک دے واضح دا آیات الکتاب نسو مراد دی ندیئے کہ مفسرینو دو قولنا ذکر کری چی دا آیات الکتاب نا مراد الکتاب نا جنسی کتابنا مخکنی مراد دی لکہ تورات شریف انجیل شریف او دا قرآن مبین نا مراد قرآن پاک دی یعنی دا مضمون چې په دې آیاتونو کې دی دا په تورات او انجیل شریف کې مو او قران پاک کې مو دی او دیم خول داري چې الکتاب او د قران مبین دوارو نه قران مراد دی او د قران پاک دوارو صفاتونه راجم کړ او دې توي عطف د صفات او صفات والے الف لام مرا اللہ دی تو مراد او مانا بانی فکوہی گی تلک آیات الکتاب اید آیاتن دی کتاب دی دی قرآن پاک و قرآن مبین او قرآن پاک دی واضح و سرگن کتاب ربما دیر کرتا یود اللذینا وَحَبَ غَنِي هَوَ تَسَان ارمان بکوی هَوَ تَسَان تَفَرُوچ کافر دی لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ کاش چِوِ دی مسلمانان کافر بڑیر ارمان کئی افسوس بکئی چِ دئی میرا مسلمانان وے او ایمان روڑے وے ربما یود اللذینا دیر کرتا وحب گنیہ وکسان کفروچ کافر دی لو کانو مسلمین کاش ورمان چھوے دی مسلمانان عوضی بارت کی روایات امام ابن کثیر تفصیلا ذکر کری ابن کثیر آیات مبارکہ پر تفسیر کی فرمائی دی او سو احادیث ترتیب وار ذکر کری دی یو قول خیدا ذکر کرے دی چکل دا ہر کافر دا زنکدن وقت شروع شی او دا غد حقیقت غستر کی کلاو شی نوی هر یو کافر پا زنکدن کی وی چه اللہ کان مومنن کاش چه دے مومن وی کاش چه دے مومن وی نو دا زنکدن پا وقت کی هر یو کافر دی ایمان او دی اسلام و مسلمانی ارمان کئی یا کل چه دی پا اور کی با ادرو لشی پا عرض دی قیامت نو انت بدا سو وی حالت بدا سے ہوئی لگا یو حدیث دیرے کہ ابن کثیر ذکر کرے رہے اول حدیث دا سے ذکر کرے دا آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی وَإِنَّ نَاسًا مِّنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يدخلون النار بذنوبهم ویس خلق چی غیب اہل وید لا الہ الا اللہ یعنی مومنان بی موحدین بی وردن نشوی بی اورت دو گناہن دو وجنا فیقول لهم اہل اللہ والعزا دیت بووی آغا عبادت کون کی دلات او دو عزا چدا و مشرکانو مشہور بکانو درگاہنو وی بما اغنی عنکم قولکم لا الہ الا اللہ وانتم معنا فی النار وی بتا سو دنیا کے بلا الہ الا اللہ وی او دامو منلی و او دامو تسلیم کری و نصفہ دے درکا تاسو خمز موسر پا اور کیے نرب العالمین با پا غضب کی راش او دای بر اوباسی دورنا او یو نهر دے چاوی تا نهر الحیات وی نو پاغی کی بدای وروا چای نو دای بدا آغا جہنم دو اور دو سوزیدو نسمش سنگا بسمش وی کما یبرع القمر من خصوفه لکس پگمائی چی تن درونی سی او اللہ تی اغتیار اندری ویدخلون الجنة او دای بجنت توردن نشی وسمامولی علامه بطاتی ویسمون فیها الجهنمیون فجنت کی ودیت جهنمیون وی لکی گی وی بیا ودیت اللہ نسوالو کی لکدی حدیث کی نشتا بل حدیث کی نو دغا نحوم اللہ دوین لری کی او دسر ویڈو سوکتی جنینا ویوکس آنس رضی اللہ عنہ تو ویش انت سمعت حارا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتا دا حدیث دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلے نانس رضی اللہ تعالی عنہ ورطہوئے چه مارا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چه فرمائے لے من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار وی مارا اللہ دا حبیب ناوری دلی چی چار اللہ حبیب وی پما قصدن مدن دروغ ہوئی نجی سڑی زان لجہنم کی زی تیار کو تو بیاور تولی نعم انا سمعتو انا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو حاضر یو حدیث دارے چی دغا وقت کی گوئے لیشی نگورا طول مومنان با دا جہنم نرابار شی نو کنه چه کافرو گوری چه گرد آمومنان سمر عمر دو گناهون دو جن پور کسو زول شل خوبیان چه ایمان و اسلام پکیو نرابار شل نروب ما یود اللذین کفرو لو کانو مسلمی دیم حدیث دا ذکر کرے دار طبرانی شریف حدیث تے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نو روایت تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی اذا اجتمع اہل النار فی النار وما هم من شاء اللہ من اہل القبلہ ویکل چرا جمع بشی اور والا پور کی او دوی سر بیہا چرا اللہ وحدا من اہل القبلہ دو مسلمانان ونمد گناہوں دو وجنا نقال الكفار للمسلمين لم تكونوا مسلمين کافر و مسلمانان ولوی تاسو دنیا کی مسلمانان نوی نئی ہوئی بناولینا موخ مسلمانان ورکب وی تاسو الاسلام سفید درکا وقد سرتم معنا فی النار او تاسو زموس رکعور کیے قالو مومنان ورکوی کانت لنا زنوبن زمون گناہنو نمون فاغی اللہ رانی ولیو ویفسم اللہ ما قالو اللہ آسیم اوری دن کے دیدہ خبر بواوری نفا امر بمن کان فی النار من اہل القبلہ فا اخرجو حکم بو کی جسور مسلمانان دیور کی دی رابارک ویفلم ما رہا ذالک من بقی من الکفار کلچ بوئی ندا آغا چی سوک باقی پاتی دی کافرون پا جہنم کی قالو یا لیتنا کننا مسلمین وی با حفصوص چی مونگا مسلمانان گئے نمونگا با متویلک دیو وطن او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملستو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین او دغشان حدیث دابو سید خدری رضی اللہ عنہ نم دے دابو سید خدری رضی اللہ عنہ پا حدیث کدا سراغ لی ویرو بزی سخلق دا مومنان و دا اورنا بعدما یاخذ نقمته منهم پس دا دینا چی وابلی اللہ آغا انتقام دا دینا نو مشرکان بنی مومنان تووی تزعمون انکم اولیاء اللہ فی الدنیا فما بالکم معنا فی النار ویتاز خوب دنیا کی چی منگا اللہ دوستانی نو دا تاسو زمون سر پا اور کیولی دے نو ایکل چه اللہ رب العزت با دا کافر دا خبر واوری نو حکم بو کی دا شفاعت نو ملائک و پیغمبران و مومنان با شفارش شروع کی نو دغ گنہگار مسلمانان با دوی پا شفارش اللہ دا اور نرو بس نو کل چه مشرکانو گوری دے گو یا لیتنا کننا مثلهم فتدرکنا شفاعا فنخرج معهم وی بہے افسوس چی مونگم دوی گنتے وے نمولم دچا شفاعت شامل شوے وے او مونگم دوی سروتے وے نوی داد اللہ رب العزت قول چی ربما یود الذین کفرو لو کانو مسلمین ندی بروی فیسمون فی الجنت جہنمیین من اجل سواد فی وجوہہم دیتا با جنت کی جہنمیین وی دو وجہ دا معمولی توروالی نا پا مخی لکس پگمائی نا تندر لرشی خو بیام پا کی معمولی توروالی اخکاری تو رب العالمین بدوی تو فرمائی چلار شئی دی بو یا اللہ اذهب عنا هذا الاسم دا نم زمون لرکی دا جہنمیانو نا اللہ بلی تو حکم کی نو دیو پا نهر دا جنت کی غسل کی نو دغا توروال با اللہ دا دوین اللہ کی سلورم حدیث داسی ذکر کرے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ویزن مومنان باغی چه اور برانی ولی تر دی زنگونو نو پورے اوزن بیرانی ولی تر دی تشو پورے اوزن باغ خلق پی چه اور باغی رانی ولی تر دی سٹو نو پورے على قدر ذنوبهم واعمالهم فاندازی دی گناہون و دعمالو ومنهم من یمکس فی شهرا بعض مسلمانان با پکی یومی آشوی بیابت روزی بعض با پکی یو کالوی بیابت روزی و اطولهم فیها مقصا بقدر الدنیا مذ یوما خلقت وی اوگد عمر والا بسوکی پکی وی دی دنیا چه سمر عمر دے دمر عمر ببازی مسلمانان جہنم کی پوچھ دکلن اللہ دنیا جوڑا کری دی قیامت پوری و دی دنیا رو فنا پوری نو کنے چه اللہ ارادو لری چه دا مومنان مسلمانان چه دی گناہونو دی وجن اور توردن نشوی دی او دی رابار کی نو یہود و نسوارا بہوئی او دا نور کافران چه اور کی دی توحید والاو تبوئی وَيَعْمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ تَاسُعُ فَاللَّهُ لَاللَّهُ فَكِتَابُنُو فِغَمْبَرَانُ ایمان روڑے ہو فَنَحْنُ وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ فِي النَّارِ سَوَاؤُن نو تاسو لے صفحے در کمونگو تاسو غنن پا اور کے برابر یو نو دید وجن اللہ پا غضب کے راش او حکم بو کی چه سوکم پا جہنم کے دے و مومن دے و ضربر ایمان پزر کے دے نو رابارے کئی او دا آیات مبارکا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منسو ربما یود الذین کفرو لو کانو مسلمین ایتی وجہ نگور دا خبران اے رحت الراک داو بازی فقہاو دا کفر شمیر لے چی بازی مسلمان وی ویرد دی مسلمانانو نخو انگریزان خو سو کوئی دی مسلمانانو نخو اندوان خو مسلمان کو سمر گناہگار دے او سور بد عمل دے او دا تمام دنیا اغبا اخلاق کافر کدی را جمکن دا یو بیکار او گناہگار مسلمان دا خو خارو پسی نرس ادیو جنا علمگیری کی دا خبر پا کفر کی حساب کرے اگر چنور علماء پا کی تفصیل کرے او اسو کوئی چی ددی مسلمان نا خویندو خو نا گرد دی ایمان والو نا کافر خوکو نو ایدا سره په دې خبره کافر کی لګدا خبره غړي رو خلکو په خپلې را په پرې سره دې مسلمانانو نو هندوان خدي شو کوئی انګريزان کې خدي شو کوئی سکان کې خدي مفتی کفایت الله رحمت الله علیه ذکر کړی دي کوئی ګور دې ګناهګار مسلمان او د کافر مثال دا سره ده لکوي درې دی او غاړه دی او دا وی دی ری خاصتا خاصتا دی او باغدبو کی دا هر قسمہ ہوا دا پکی دو گو او دارنگی دا بیت الخلا پورا انتظام دے خیستہ خیستہ دوی دی او دا غمردا چپا دا غداری کی انجن نشتا نگر دبی خیستہ دی دنات تیزے پکشتا دو گو سہولت پکشتا او دا غخلق منظر مقصود تکنم بشی رسے او دا گناہگار مسلمان مثال دا سیدے لکے او ریل گاڑے دے اگر که ده ناس تیزه نشتا ده او بو انتظار نشتا سهولت نشتا او ده عمره ده چه اگر که انجن شتا نو که پدیر تکلیف همی او پدیر پریشانهی می خوی او ظلم منزل مقصود تو رسی نو دا خبر خطرناک دا هر مسلمان ناری ده زنانه دی ده نظام ساتی چه چر تا کافر تا ده مسلمان نبهتر نوی ربما یود الذین کفرو دیر کارتا وحب غنی ارمان بکی هغه کسان کفرو چې کافر دي لو کانو مسلمین کاش دې مسلمانانو عزت چې کله مسلمانان د جهنم د اور نرويستې شي نو بیا په دروازو د جهنم میکونه واله شي او دې د وې عثمانو کولاویږي او تاسو به روزینا نو دې بدار باندې کوي چرنم مسکړې نو روزنی ولې وښنه او چې تش ایمان واله وي نو یو رسخ و حکم شوئے چه روزے ربما یود الذین کفرو لو کانو مسلمین دیر کرا تقوحب گنی ها کسان چه کافر دی کاش چه دی مسلمانانو ذرهم پریگ ردوی اے حبیب یا کلو چه دی خوراک کئی نا کافر یادی اللہ وی حبیب پریگ دی چه خوراک کئی و یتمتعو او فائدہ واخلی دی دی دنیا دی دی سی زنونا دی دنیا پا عمر پا مال او پا نورو لذاتو فائدی واخلی ویلہہم العملو غافل کری دی دی لرا العملو امیدنو ایک دوب دو امیدنا چه مرگ لیا کال پاتی دی یا میاش پاتی دی یا شلکال پاتی دی او دو بندو بز دو زرو کالو دو سونو کالو جن کرے غافل کڑی دی دی لر امیدنو فساو فیعلمون زرد چی دی بکو خشی او دیر ایک امام قرطبی ذکر کڑی دی دا مسند بزار حدیث ذکر کرے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چی اربع باعتم من الشقائق سلور خبری چی انسان کیوی دادا بدبختیا نخرا جمود العین یو خو استرگی بلکل کلکی دی اولا اللہ دی یری نتی اڑو اخ کروزینا نی دا قبر پا حال جرن نی پا خل گناہنو جرن یو جمود العین سخت استرگی دی اخ کتی اڑو راتوی گینا لگا کم استرگو نتی دا اللہ دا خوف ہو دی یری دا وجن اخ کن راتوی گی دا دا شقاوت و بدبختیان قرار و قصاوت القلب او درین دا زر سخ والی زر سخ دی اس قسم قبر اخیرت دی طرف تے توجہ نرازی او درم قبر و طول العمل اگدو اگدو می دونا دو زرگون کالو می دونے داد بدبختیا نخرا او سلورم والحرس وعلى الدنیا دو دنیا بارک حرس کول چه نہ حلال لگوری نہ حرام لگوری او نہ دین لگوری او بشپا و رزدغ حرس دے او بیا وی امام قرطبی وی وزول العمل داؤن عزوال وی دا اوگد امیدون یو ناکار خطرناک مرض دے او کل چو امیدون زلط ورکوشون نو دے انسان پا مزاج کی فساد رش او علاج دیر گرانش او دا بیاد سڑی ناڑی جدا کی گی نا او حقیقت دو امید صدی دا ویلہہم العمل او ایو حقیقت العمل الحرس والدنیا والانکباب علیہا والحب لہا والاعراض عن الاخرہ دو امید حقیقت صدی چیغن آروالے وی دی دنیا بارک ہے رسکول او طول دی دنیا تا متوجہ کی دل دا دی سر دا زر محبت او دی دنیا دا وجن دا اخیرت نمخرون او بے یو حدیث ذکر کرے بلا سنرہ چلوی رہ السلام فرمائے لی چه نجا اول هذه الامه باليقين والزهد واذا دي امه اولنيه سي نجات منذ يقين سرا او د دنیا نه په رغبتي سرا او هلاكي کی واخر د امت په بخل سرا او په دوب دو ميدن سرا او د ابو دردار رضی الله عنه مشهور تقریر ذکر کړي دا مشهور صحابی او د پشام کې اوسېدو چې وی قتل چې خلق خو خیرت تشاکړې او د دنیا په سي شي لږه اوچت ځای لوخاتو په مسجد دمشق او اعلان وکیا اهل دمشق نو ټول خلق ورته راجم شو نو چې راجم شول دی ورته وای الا تسمعون من اخلكم ناصحك وی اورینا بی اورور نشی غتاسو دا پارا خیر پارے طول خلق متوجی ناس تو ذکر خلق فزین کی دا صحابہ اکرام و دیر لی قدرو وی انمن کان قبلکم کانو یجمعون کثیرا ویبنون مشیدا ویعملون بعیدا وی تاسو نمخ کس امتون تیرشی دیر مالون جمع کرو اور دیر پخی پخی بنگلی جوڑی کرو او دے رب دب دب میدنے ساتلو فاسبہ جمعهم بورا و بنیانهم قبورا و عملهم غرورا و اگر دید داغی غمال جمعکی دن حلاکت داغی غبانلی دائی قبرون جور شل اللہ پی ارسر و غردون او او میدنے ددوکی و حتن و هذه عادر قد ملات البلاد اهلا و مالا و خیلا و رجالا وی آدیان گرد دیدی نوالی تر آغلی وطن پوری دینا مال جمع کرو دا سنو نڈکو دو خانو نڈکو فمیشتری منی اليوم تارکتهم بدرحمین وی سوکشتنے دا آدیان میراس پا دو روپے خرسوم کرانے لی فمیشتری منی اليوم تارکتهم بدرحمین عجیب جن حسن بسی رحمت اللہ علیہ وسلم چه ما اطوال عبدن العمل الا اصحال عمل و ایکل چه دیو بندو می دون او دشی نو عمل ناکارش او بیا امام قرطبی وی و صدق رضی اللہ عنہ اللہ علی حسن بسری رضی اللہ عنہ نراجی شی وی رشتے ویلی فل عمل وی او بدنین دار عمل بارک سبی کی سستیارا ولی او عمل کی تاخیر را ولی او سڑے پا نور نور خبرو کی اختہ کئی دو دی آیات مبارکہ کی دی کافر مبارکی ہوئی پکار ندے چیر مومن دا سحال گوش زرہم پریگ زدوی اے حبیب یا کلو چی دی خوری ویتمتعو او فائدہ آخری ویلہہم العملو غاقلہ کری دی دینا دا قبر او دا خیرت او دنیکو عمالو دو قرآن نا الامل و عبدو عبدو می دنو فسو فیعلمون زرد جرئی و پوحشی درگو ریسر نور بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ ددی پو مراد و مانا بانی فکوهی تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ آيَاتٌ لِّلْكِتَابِ دِي وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ او قرآن پاک دی واضح رُبَمَا دیر کرت يَوَدُّ الَّذِينَ وَحَبَ گَنِهَا کسان ارمان بکویها کسان کفرو چِ کافر دی لَوْ کَانُوا مُسْلِمِينَ کاش چِوِ دَي مُسَلْمَانَان ذرهم پرید دیل رہے حبیبا تاسو ورط بیانو کو تبلیغ مو کو آو حق الحق مو ادا کو پرید دوی آکلو چلی خوراک کئی ویتمتعو وفیدی اخلی لید دنیا دی سی دننا ویلہہم العملو آو غافل کری دی دیل رد قرآنو دی دنو دا خیرتنو می دنو فسو فیعلمون زرد چرئی بکو حشی صلی اللہ اونو حلاک کرے منگا من قریت ان اس یوکنے ولها مگر دغکنی والو دفارا کتاب معلوم یولیکو نیتا و مکرر ندا کافران کسمر تلوار کئی چی عذاب الہی وکلی او کلب رازی اللہ علیکم نیتا چی مالک لی رفق العلم کے نعذاب بداغی مطابق رازی وما اهلكنا من قريه او نده هلاك کړه موږ اس یو کله الا ولها مگر بدغه کلی د پارا کتاب معلوم نه تا معلومه او مقرره چا په لوح محفوظ کلی کلی شیرا او د هغه نیټه مطابق عذاب راځي ما تسبقو نشیل وان دکی دے من امت نی امت کی دے یو امت اجلا آد نیتی خپلنا چگنی آغا نیتا لارا رسی دلی نراو دی بجلیو تلوارو کیو نیتا بگنی ذراشی وما يستأخرون او نرست کی دیشی کل چهار نیتر ورسی نکڑیر بیا بی محلق غاڑی و بیا با رست کی گنا بیا با نیتر رست کی گنا لکن دغشان حیات ترتور سور یونس کم تیرشیو یونسم پارکی رب العالمین فرمائی دا عذاب کمنیٹرا چی اغار آشی نرست کی گن آیات یو کم پنزستم گو رئی یو نسم پاردا سورت دی سور یونس قل افرمائی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا او فرمایا نیم مالک دخت الزام دفار ادورن دزر دفکولو ولا نفن او ندفیدی رسولو الا ما شاء اللہ مگر حاوچ خوحشید اللہ نو ما تفید برو رسی او ضرر و تکلیف بران دفکی لکل امت اجل دا هر یو امت دا پارا اللہ یو نیٹھا مکرر کری اذا جا آجلهم کلچراب شنیٹ ددی فلا استاخرون ساتا ندئی برست نشیدائن لغنت سات او چکل لاراغل نداو دی جرت الوار کئی ولا يستقدمون دای د دغه نیټه نواند کې د نشي دلته فرمایي وا تسبیق من امه نشي رواند کې د ایسیو امت اجل هذا غنیتی خپلنا وما یستاخرون او نرست کې دیشی وقالوا ولو لكافروا يا ايها الذي اهاكسا نزل عليه الذكر چرا نازل کړي شوی د پاوان قران پاک او وحي نبی عليه السلام ته کافر ویلو وی اهاكسا نزل عليه الذكر چرا نازل کرے شوئے دے پاغبانی الزکرو قرآن پاک انکا آدم جنون بیشکت خام خالے ونے قرآن پاک بیانے او منتوے چھ قیامت برازی مڑی بجوندی کی نددید و جنال آیاز باللہ تاسلی ونیے دا تاکر دا قریش و نبی علیہ السلام تہلی وقالوا اولو دی یا ایوہ اللذی اے ہا اکسا نزل علیہ الذکر چرا نازل کړه شوی د فاغوان قران پاک انک لمجنون بیشک خامخات لیونے او دے ورطہ قرآن دا بیانول دا وجنا دا اللہ دا توحید دا بیانول دا وجنا لیونے لو ما اتاتینا بالملائکا اولی نرا ولتم کا بالملائکا ملائک تاو سوائی چیز پیغمبر ابن لو ما اتاتینا اولی ترات لنکے منتب الملائکتی فملائکو سرا ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا زمونت ملائک راولا او غید منتووی جدار اللہ پیغمبر لے نمو بحلستا پیغمبری منو لو ما تعتینا اولی رات لنکی تمونتا بالملائکتی فملائکو سرا ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا اللہ و اید ملائکو دراتلو مطالبہ کئی نملائک فمون فدو خبر رالیگو ما ننزل الملائکت الا بالحق نرا لیگو منگا ملائک الا بالحق مگر پا عذاب سرام دا حق یو مانا داوا چی ملائک منگا عذاب دا پارا را لیگو نکا ملائک را لیل او دی بیا منکار کئی نو عذاب بکرازی اتنی بسی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه ده الا بالحق مانا و دی ده که الا بالعذاب الا میؤمنو نرع لیگو منگا ملائک الا بالحق مگر فازاب سرک چرده ایمان رانرو او چه کل دا ملائک مرو لیگو وما کانو اذن منظرین او نبوی دی پدا وخی چه دی تبدن انتظار اکڑیشی بیابدائی تے انتظار کی دے نشی عذاب الہی و پیرازی اوانی مفسرین وئی چیدے بالحق نمراد قرآن و رسالت تے ویمان نزل الملائکت الا بالحق نرالی بنگا ملائک الا بالحق اے الا بالقرآن یا الا بالرسالہ منر علیگو ملائک مگر پا پیغمبر ای رسالتا وحی و قرآن سرا وما کانو اذن منظرین او نبوی دی فدع وخی منظرین چی دی تدن انتظار بوکڑیشی بیابدوی تا انتظار کی دینیشی چی عذاب الہی داغی نیٹر و رسی انا نحن بشک مونگا نزلنا الذکر را نازل کرده مونگا قرآن پاک اللہ وید قرآن پاک را نازل اونکی مونگیو و انا لہو لحافظون او بشک مونگا تدی قرآن پاک دپارا خام خایو دے حفاظت کونکو نام ورد دی کتاب حفاظت اللہ فکل دست قدرت کی غصت ہے لگتا تو لطیر شل مکہ دا پہانو کتاب میں حفاظت دا غدور دو علماء پلاس کیو نپاغی کی تحریف شو آتاغی کی غیرد بدل کو دا قرآن پاک محافظ اللہ نے تر قیامتا قرآن پاک بدغ شانوی ورسوم را کوششونا حکومتونا کئی یہود نسوارا و کافر کئی چرا قرآن پاک کی تحریفو کی لفظیو کی معنویو کی ای محنت کئی خدا شے خلق قبلینا آغا چلی دے نشی پا دنیا کی لگنو رو کتابونو کی سمر تحریفو کو یا خدا نے چی تورات و انجیل شریف دا اللہ شان نو گورا دام دا قرآن دا حقانیت یو نقرا دا قرآن دا راتلو سراغ منسوخ شی پا خپل جبا کی شراغلو اغن نسخ دا سر کافر سرشت دینا بز آغی ترجمی دی پا انگریزی کی اردو کی یا نور جبو کی آتاغی کی کسما کسم ردو بدل اکڑے دیدی کتاب محافظ سوگرے اللہ رب العزت امام قرطبی دل تواقعہ ذکر کرے واقعی ذکر کرے فا اگت سنت سرے ذکر کرے و امامون الرشید خلیفاو ناغت خلق راگن نشل یو یہودین پکی راوے اور آگڑے ری خیست جامی وی خیست مخیو او خپل بوی تتلو او ری خیست خبری پولی نمامون الرشید رحمه اللہ ورطوئی اسرائیلی ویتا یہودی قال نعم قال لہو اسلم ویتا اسلام رارا بادشاہ ورطوئی جب دور دور احسانات در سروکم نو یہودی ورطوئی دینی و دین و آبائی ویدا یہودیت زما دین دے زما رکھار نکے دین دے اوزے پر اخوے نشم اسلام رانو یو کال پس چراغن مسلمانو آو دے فقی او دے دین خبر اکولے اوڑے ایرے خیست خبر اکولے نو کلچ مجلس ختم شو مامون الرشید رو گفتو اور توئی تاغنی اغا چراغلے وی دربار تا او مادر تا دے اسلام دعوت در کرے و تا قبول کرے نو نا اور توئی لینا نویستار اسلام سبب سلے اور توئی بچستار مجلس نلار نماو راش بادشاہ در تا دعوت در کو خرمبے دی دین امتحان والا نویمال خطبوری سمر خیست شکل و خیست جامی او دا سید خبرو پورا طاقت را تا ملاو دے ویزت و رات شریف تا میں قص و ارادو کا نداغی یو سو نسخی مولی کلے او پکی میں سے خبری زیادی کی او سمی پکی کمی کی او دیا وات خلط حال کلیسا او اغم کلیسی گرجی توردن نکو دی یهود نو اغی ما نواغستو او دیر پخیست طریقی واغستو دیان انجیل شریف تیرا دوکا ناغے میں او سو نسیولی کلے او پکی میں کمے او زیادے او کم او آغا میں دن سواراو بیعی داغی درجی توردن نکو نمانے واغس ایدیان درین نمبر کے قرآن شریف طرف تیرا دوکا او سو نسیولی کلے او کمے زیادے میں پکی او کم او بیا میں خیست طریقی سرچاپ کو دو ایدیا چنی وردن نکو بعضی مسلمانان تاغی چوکتو کمی زیادے دے پکی نا کتابی غرزو لغیر نغستو ویفا علم تو انہا دا کتاب محفوظ زپوہ شم جدا کتاب محفوظ دے او دا سبب زمار اسلام جوڑ شو دا زمار اسلام سبب جوڑ شو ندقی واقعی تا یحیی ابن اقسمم حاضرو دیوئی پدق کال بحج تلارا نو پہج کی دی سفیان ابن عین رحم اللہ چھ مشہور محدث و عالم و ملاقات مورسنوشو ماور صدا واقعہ ذکر کا نما تیوی دی مصداق دا اللہ پا کتاب کشتا ابر الیہودو دی نسوارا و بارکی وی بی مستحفظو من کتاب اللہ اور قرآن پاک بارکی اللہ فرمائی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بدیو جنا سورہ چرا حکومت کوشش کئی چه مدارس ختمو علماء ختمو کوئی سلسلہ شروع را علماء شہیدان کئی مدرسے بدنامی او سمرم چگئی کوششو کی دا دین ختم دو والا نئے ترسو چی دنیا قائم و دائمی دین بوی اورا چونکی دے دین دے حفاظت سواسطی دا علماء طلباء مدارس درس و تدریس دا دے حفاظت یو ذریعہ دا نو دے سر دے حفاظت مشرے او مسلمانان او دا دین سو ختمول نشی تر دې چې په خپل باندې قران پورته کی او په خپل باندې ټول مسلمانان وفات کی. ذکر روایت کراوی کله چې الله قیامت غواړي یو هوا برا والی جائی او آغا هوا بدا مشک و انبرو پشانوی نو هر مومن مسلمان بدا دغی هوا پزری وفات شی او خالص کافر وفات شی نو پائی با قیامت رازی دارنگی قرآن پاک بدا اللہ پاکر کی بے پورتکر جدی محافظ اللہ نے اللہ فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او بدی کی بورا ردم دے پر روافظ داشی ازان روافظ سیولی اتنا او دی جناس ہر دور کی اسلام تلوی نقصان رسی داشی او دا کفر یا وقید نظری دارا چی دی وی دا کتاب محرف دے سوئی دا کتاب وی محرف تے اصل قرآن پاک وی ولزر آیاتون دی او دا وی مسلمانانو بدل کرے او را دشیگانو کتابون دی خبر ندک دی چی اغیی وی چی دا اصلی کتاب ندے ندی آیات مبارکانا اغیی مخالفت کرے اللہ وی دی محافظم اغیی وی دا کتاب سرے دا محرف کتاب لے inna nahnu bishak munga nazzalna dhikra rali walidhi munga quran paak wa inna lahu lahafizun aw bishak munga di kitab da para kham khayu de fazat tum kunam awar dor kitab tu gurai e dana de nizidhi kisho tahrif na kai دا اوز دور کی گورا انگریزان و نزان نا قرآن شریف کی ردو بدل کرو خومت غشے قبلینا سوکم کا پدی کی تحریف معنوی کئی یا پدی کی تحریف لفظی کئی آغا پدی امت کی چلی گینا آغا خلق قبلینا آغا خاغی پوری خلق دے استحضاء و خندہ کئی دا امت دا قبلی ذکر دا کتاب سینوں کی پروت تے اور دی کتاب دا شان دی دا اوگر دی حقانیت علامہ یولوی نلوی عالم پا منبر بانی یا دغشانی ویاد غلطی نو ما شمانو تم پتے لگی ویر دیرے کی غلط شو دار دی کتاب دا حقانیت یولوی نخلا او دغا وجہ رچی دا غیات یو مانا دارا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِذَا قُرَان تَرْ قِعَامَتَ فَكَافِرُ افسوس دے دیو اللہ دو سچلن ورزی مسلمانانو باندې محنت کو شکل بگڑاؤ کی اخلاق بگڑاؤ کی دحیا نے بھی ہے تراولی او دی کتاب سره سم نشکول و انه لحسرتنا للکافرین دا قران پاک تر قیامت دا کافر پزونو کی او افسوس دے چې ویرا دې سره هم نشو شکول او دا الله د حبیب په معجزات او کلیه معجزه دا تر قیامت پورې ولا قائم دائمای وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِشَكْرَ لِجُلُوبٍ غَمْرًا مِنْ قَبْلِكَ كَانَ مَخْيَ حَبِيبٌ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ فَأَدْلُلُ مَنُوكِ وَمَا يَأْتِيهِمْ نَبَرَاتُ وَغِيْتَا مِنْ رَسُولِ نِسِيَ وَرَسُولِ فَخَانُ أُمَّتُهُ تَبَيْسِيَ وَرَسُولِ نَرَاتْلُو اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ مَگَرُوبَا غَيْدِ دَغِ پِغَمْبَرْ پُورِ تُوْكِ قَوْمْ كِي نو حبیبہ کتاسو پورِ تُوْكِ قَئِ در پا مجنون اولی ونے شاعر و کارن وی نو ایدہ سنوی خبر ادھا قَذَالِكَ دَارَنْگِ نَسْلُكُهُ وَرْدَنَّكَوْ مُنْدِ تُوْكُ لَرَا یا وردن نکو دغ شرک و کفر لرا فی قلوب المجرمین فضلنو دا مجرمانو کی لا یؤمنون به دی ایمان نروری پد قرآن فاغبانی وقد خلق سنت الاولین او بیشکتی رشیدہ طریقہ دا عذاب درمانون پخانو امتنو بانے چسنگ عذابون راغلیو علا غید عذابون طریقی تولی قرآن پاک کی ذکر شویدی لا یؤمنون بیہی دی ایمان نروڑی پدی قرآن پاک بانے وقد خلت سنت الاولین او بیشکتی رشیدہ طریق عذاب جنبنو یا بری سر وما اهلكنا من قريه او نهلكنا من اسيو كلي الا ولها مگر دغکری د پارا کتاب معلوم لکو نیټه و مقرر او معلومه ما تسبقو نشوان کیره من امت اسيو امت اجل هاد نیټه خپلنا وما يستاخرون او نرست کی دیشی وقالو او ویلو دی کافرو یا ایوہ اللذی اے حاکسا نزل علیہ الذکر چرا نازل کرشو اید پاغبان قرآن پاک انکا لمجنون بیشکا خام خاک لیونیم لو ما لاتینا بالملائکتی اولی نراولی تمت ملائک ان کنت من السوادقیر کچریت درشتن نام ما ننظر الملائکتا نرالیهم و ملائک الا بالحق مگر پا وحی سرا پا قرآن سرا یا پا عذاب سرا وما کانو اذن منظرین او نبوی دی پدا وقتی انتظار کلی شید انا نحن بیشک منگا نزلنا الذکران را نازل کرم دی قرآن پاک و انا لہو لحافظون او بیشک منگ دی پارا خام خائی دی فازت کون کنام و لقد ارسلنا بیشک را لی گلیم و پیغمبران من قبل کتا نمخ کے حبیب فی شیع الاولین فڈلن بنوکی وما یادیهن نبرات لغیت من رسول نسی و رسول اللہ کانو مگرو غیبیه جدغ رسول پورے یستہزئون توکی کون کی کذالک دارنگ نسلکوہو وردن قوم دی ٹوکو لرا دی شرک و کفر لرا فی قلوب المجرمین فزرنو دا مجرمانو کی لا یؤمنون بیہی دی ایمان روڑی پا دی قرآن پاک وانی وقد خلت سنت الاولین او بیشکتی شیدہ طریق دا عذاب دلمنو وصل اللہ فرمائی ولو فتحنا علیہم بابا کچری را کلاو کمونگا پدی کافران باندی بابا یو دروازہ من السمائی دا اسمان فظلی مشیدی فی حباہی کی یعرجون ورختن کی او بر و رخی جی او هر سپری خلوص قربانی بوری لقالی مخامخا دید بیام وائی انما سکرت بسوارنا بیشک بن کرشی نظر نظمگا دجادو او دسحر پزری زمون نظر بندی شویوا بل نحن قوم مسحورون بلکہ منگا یو قوم یو چه سحر و جادو کے منگا کڑے شمیرے اصل کدا دا اوم آیات مبارکہ کی دا مشرکان یو اعتراض و شبہ و داغی جواب دے دا دی سورت مبارکہ قوم آیات کی تیر شل نبی علیہ السلام تا مشرکان ویلیو لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من السوادقین ولی نراولی موت ملائک شریف اے حبیباد رشتی منا بپری آیات مبارک کہ اللہ تسلی ورکے چه زما حبیب دے دیدائی تی رازونا و شبہات دزد و دینات دو جنلی آودات حقیقت او صداقت بان بنا نلی اللہ و انتزدئی دا اسمان دروازی تورخی جون او دئی ملائکو گوری او جنت و جہنم گوری لدیابم دئی دزد و دینات دو جند سوئی ولو فتحنا علیہم کچر راکلاو کنون پریبان بابن دروازا من السمائی دا اسمان دا طرفنا لکه دا اسمان غنی دروازی دی او من دی معانی دین و زدیان و تکلاو کو پدیبان باب من السما یو دروازه دا اسمان دا طرفنا فزولو نشیدی فیه پدغ دروازی کی یا عرجون ورختن کی او دیلت ملائک بوری نور عجائبات بوری او حبیبہ غریبان ایمان رولت تیاری گنا نتاس پریشانہ کیلئے وچی دی ویدن کا ملائکو خیا و ملائک راولا او تاس ازرکی گنیوائی چیرہ ملائک کزراولم او دی بوری ندی بدن ایمان راڑی اللہ وی فحس طریقہ دی ایمان راڑی ولو فتحنا کچرکو لاؤ کمون علیہم پدغ کافرانو زدیانو عنادیانو باغن دروازه من السماء دا اسمان دا طرفنا فزولو نشید ایسیه باغی کی عرجون ورختن کی او حل تپا اسمان کی هر سو گوری لقالو نخام خواهی بجوی انما سکرت بسوارنا بیشکا بن کرشیو نظر نظمونگا زمون نظرونا بن کرشو امون سا حقیقت نیدره نوی اسی سا خیالات را تا ذهن تراتلن انما سکرت بسوارونا بیشکا بن کرشو نظرونا زمونگا امون سا حقیقت نیدره نوی اسی را تا بسخ کاری دن امام قرطبی دا سکرت مانا کری چه سدت بسحره بن کرشو پا جادو سارا نظر نظمگا او دی سکرت مانا علماء پا سحر سرم کری جادو کرشو او زمون پا نظر نو یارم دی کرشو استرگی زمونگا بن کرشو نظر نظمگا بل نحن بلکی مونگا قوم یو قومیو مسحورون چه پا مونبانے سحر و جادو کلے شویرے العیاضی باللہ ویدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساہر دے اور آغا اخبر سحر و جادو نے پا مونگا جادو کرے دین اپس دی آیات مبارک رکی اللہ رب العزت دلائل اقلیہ ذکر کئی فرمائی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجًا بے شکا گرزولی دی مونگا پیدا کری دی مونگ پاسمان کی بروجن دا بروج گنے مانا گانے خپل لغوی مانا دا بروج دا ظہور یوشے سرگندول لکسور احضاب کی در قراروان دی وَي وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى تاسخت الزینت زنانو توئی مصر گندوئی لکد اسلام نمخ کی زنانو بپ زمانی دی جاہلیت کی دنارینو رواندی زینت سرگندولو نو دی بروج پل مانا دی ظہور دیکی تی مراد سری نو حضرت حسن بصری و امام قتادہ رحمہ اللہ وئی چل بروج و النجوم داستور توئی آستور تا بروج ذکوئی چه دام اوچت دی او ظاہر دی او یو قول دام دی چه دا آم استور تا نوئی بلکہ الکواتب العزوام غټو غټو ستورو ته وای لکه مثال په تور نور سپوږمۍ او نور غټ غټ نجوم شول او درم قول داغی چی بروج نمراد اغا محلات او بنگلی دی القصور والمنازل القصور والمنازل دا غٹی غٹی بنگلی او قلاغانی گی چپاغی کی دا ملائک زیب زیبانی حسی گی او اللہ دی اسمان نکتا او اسمان کی پیدا کری زکر بروج بمانا نمحلات مرازی اللہ وی مرد براشی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا اگر تو پخو پخو بنگلو کیے نبروج قصور تم ہوئی بنگلو تم ہوئی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا او بیشک پیدا کری گی من پاسمان کی لیلے محلات لیلے منازل دمرائے کو داستوک نے دفارا نورم پیدا کرے سپگمئی مو پیدا کری سطوری مو پیدا کری وَزَيَّنَّاهَا او خایست کرده مونگد آسمان لن ناظرین دفار دکتن کو او دا حسن دستور پا ذریعه لکو گره سور ملک کی اللہ فرمائی ما دستور پا ذریعه اسمان خایست کرده یو کم دیرش میں پارے اول سورت گره سور ملک تبارک اللذی دا حسن دا آسمان دستور سرده آیات تینزم کی فرمائی یوکم درشن پاری ابتدادا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا او بیشک خیست کڑے دے منگ آسمان دے دنیا بے مسوابی حاق دیو سرا پچراغن سرا وستور سرا وجعلناہا وگرزولی دے منگ داستوری رجوم الشیاطین وشتن کی دے پارد شیطانہ تلتم وَيُوَزَيَّنَّا حَالِ النَّاظِرِينَ خَيْسْتَ قَرِهِ مُنْغَدَ آسْمَانِ دَفَارَدَ كَتُنْكُمْ وَحَفِظْنَا حَالِ فَازَتْ قَرِهِ مُنْغَدَ دِي آسْمَانِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ دَهَرْيَوْ شَيْطَانِ رَتْلِ شَيْنَامِ افَازَتْ قَرِهِ مُنْغَدَ دِي آسْمَانِ وحفظنا حفاظت کرے مند دی اسمان من کل شیطان الرجیم دا ہر یو شیطان رجل شینا رجیم پایا کی مبارکہ کی وزن دا فعیل لے او فعیل وزن کن پمانا دا مفعول رازی نو رجیم دیرے کی پمانا دا مرجوم نے مرجوم رجیم رتلشی ویلوئی اوصل کی علماء لکلی رجیم و مرجوم حاغا چاہتوئی رجم خپل مانا دا فکان و دا چاوشتل یا یو سبیت اللان فان ویلوغا شرل دیتا رجم وی لکہ سور مریم کی در طرح روان دی ابراہیم علیہ السلام تا والد وی لئلم تنتہی لارجمنت کد بیان دیمان او د توحید نمن نشویل ارجمنت دو مان آگانی بی پگتو بدیرم رجم پگتو مشتو توی یال ارجمنکم بدیر دی بدر توام نشیطان تا رجیم زکوی ملائکی گورا پسروت کولی رجیم ورک زکوی اللہ پلا نکرے دے او دخ پلدر نیرا شڑلے دے در میرا شرلے او بعضی علماء یو قاعده ذکر کړي امام قصائی اولی عالم تیر شیر رحمه اللہ دیوئی کل رجیم فی القرآن فو بمعنی شتم ہر رجیم چی قرآن کی راشی نداف معنی شتم نیچا تبت ردی ہوئے وی رٹی افاظت کرے مہددی من کل شیطان الرجیم دا هر یو شیطان رتلی شوینا الا من استرق السما مگر هاغ سوک چپٹ وکی دی اے دا اسمان مند شیاطینو نا پیفاظت ترساتو الا من مگر هاغ دا شیاطینو نا استرق السما چپٹ وکی دی خبرو دا ملائکو تا فاتباہو نور پسیشی دی دغی شیطان پسی شہاب مبین شغلا بلی دن کی مبین خکارا و سرگنن چی وکی دی ور پسی او شغلا راشی آو دی پاغی بانو سوزی دیکھ دو علماء کرام اختلاف گرر مسئلہ در تا مازیگر درس کم تیرہ شوا دمخ کے نا